95 بازم چشم خونده انقدر که همه رو نشناسم، دورم دافا میشن هبل و مست واسم، هی میکنم بدن و گرم. 95 بازم انقدر زدم حتی ننم و نشناسم، دورم دافا میشن هبل و مست واسم، هی میکنم بدن و گرم. دنیا با ریسکا بکنه، تیم ما 20 تا به کام، همه دست پرن و با مایستر میان، هی هم اضافه میشن انگار اینستاگرامه. منم یه جانی بلفترم، خانواده واکر که رد لیبلم، چشم و خون و هد شیکرم، اگه میخوای مثل من چی با تیز بد برم. ما قفیم اینجا پر توتی موتی، خانوم از بس کرس انگار توتی موتی، آرمان پیکر یه گوش ملو روتین رو بیت، عین همیشه هم که دستش لوتی قوتی، همه خستن و پایین ولی شب نرو داریم برنامه که بهتر کنی مغزه رو، با ویر پیکر با موزیک و همه رو گای گای، جمعه رو گر گر جنبه رو زایی. 95 بازم چشم خون انقدر که همه رو نشناسم، دورم دافا میشن هبل و مست واسم، میرخصم میکنن کمه رو گرم. 95 بازم انقدر زرم حتی نوم رو نشناسم، دورم دافا میشن هبل و مست واسم، میرخصم میکنن بدن رو گرم. گل چه تو تغییراته، چون دم تعطیلاته، میزنی یه خونه بیرون یه حال غریباته، میبینی که رباتی شده حتی حکیلاته، زمستون به جا حیات که میاد تو ویلا برف، دم عیدم که واسه ما میان اوریا لفظ، چیزایی میبینی که انگا کردی توریکا کف، منو میگم پول نیست ولی تو بوتیکا صفی خیال، دافه اومده با همو دست داده، بعد از اینکه کلی کوپین هر رو تف داده، بهش میگم خولی، میگه چرا، میگم چون که الان 95م تو سینه تنو 70ه. امسال خواستم چشا کبود نمونن ولی میبینم جفتی هنو همونن، دنیا بمون بده کار داشی هنو پلو من بمون، و اصلم قانه نشو نگو ممنونم، هر جا برم پکا ولن جلون بازم مناظرم، دورم همه چشا قرمز انگار اینا ومپایرم، مغزم در کل بسته است هر شب بر کل دستم، چند پکم گل هست ولی حیفش هستم از جز خسته است، تو دوتا دنیا مین آلیس و جناس، تو شهر عین ایفل تو پاریس و وگاس، زندگی عین بنزماست، بس مثل من به جای اینکه وایسی تو بگازه. 95 بازم چشم خونده انقدر که همه رو نشناسم، دورم دافا میشن هبل و مست واسم، هی میکنم بدن و گرم. 95 بازم انقدر زرم حتی نوم رو نشناسم، دورم دافا میشن هبل و مست واسم، میرخصم میکنم بدن و گرم.